znajdzie na www.dasweltauto.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 29 marca, minęła 17. Serwis Trójki, Justyna Mączka i Romuald Wójcik. Jest kolejne prokuratorskie postępowanie dotyczące niebezpiecznej internetowej gry Niebieski Wieloryb. Nie ma porozumienia opozycji i partii rządzącej w sprawie kar dla posłów łamiących regulamin. PiS chce, żeby kary były znacznie wyższe niż do tej pory. Rosjanie chcą wyjaśnień od premiera Miedwiediewa. Szef rządu oskarżany jest o korupcję. To już szóste prokuratorskie postępowanie, które ma wyjaśnić, czy młodzi ludzie okaleczali się albo próbowali popełnić samobójstwo pod wpływem gry internetowej Niebieski Wieloryb. Śledczy w Gliwicach sprawdzą, jak było w przypadku 15-latka, który pociął sobie przedramiona obu rąk. Nastolatek prawdopodobnie dał się wciągnąć w niebezpieczną grę w sieci. Łukasz Kałuża. Nastolatek przyznał, że dokonał samouszkodzenia, wykonując zadanie postawione przed nim w grze komputerowej Niebieski Wieloryb. Pokrzywdzony został opatrzony w szpitalu w Zabrzu, a następnie przewieziony do szpitala psychiatrycznego w Lublińcu. W trakcie czynności z małoletnim ustalono, że do gry zarejestrował się 7 dni temu na portalu społecznościowym. Następnie zaczął wykonywać przesyłane mu zadania. W toku dotychczasowych czynności został zabezpieczony tablet, którym posługiwał się pokrzywdzony w trakcie gry. Przesłuchiwani są także kolejni świadkowie. Łukasz Kałuża, Polskie Radio Katowice. Śledztwa dotyczące niebezpiecznej gry toczą się już w Nowej Hucie, w Wieliczce, w Grodzisku Mazowieckim, w Kraśniku i w Szczecinie. W tym ostatnim przypadku prokuratorzy sprawdzają, czy miało miejsce namawianie trojga uczniów do targnięcia się na własne życie. Gra Niebieski Wieloryb powstała w Rosji, a ostatnio stała się popularna wśród nastolatków w Polsce. Dzieciom stawiane są zadania polegające m.in. na samookaleczaniach czy skoku z dachu wysokiego budynku. Przed grą ostrzegają Rzecznik Praw Dziecka czy Ministerstwo Edukacji Narodowej. Opozycja sprzeciwia się zaostrzeniu regulaminowych kar dla posłów za zakłócenie porządku obrad albo uchybienie godności Sejmu. Kancelaria Sejmu zaproponowała m.in. podwyższenie kar finansowych do wysokości połowy wynagrodzenia przez 3 miesiące. Po spotkaniu przedstawicieli sejmowych klubów w tej sprawie wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki z PiS-u mówił, że nic tak posłów nie dyscyplinuje jak kary finansowe, które obecnie są symboliczne. To jest 1/4 wynagrodzenia, na przykład przez miesiąc. Przez te 1,5 roku prezydium Sejmu łagodnie podchodziło do rozmaitych incydentów i albo nie stosowało kar, albo jak zastosowało, to po odwołaniu posła rezygnowało z karania. No skutki tego są takie, że tych incydentów przybywało. Posłanka Nowoczesnej Kamila Gasiuk-Pichowicz uważa, że uchybienie godności Sejmu nie jest wartością, którą łatwo zmierzyć i oddanie marszałkowi z PiS-u prawa do karania posłów byłoby ryzykowne dla opozycji. Parlament to nie jest miejsce dla politycznych klakierów, a tak właśnie PiS chciałby widzieć tak, pracę parlamentu, idiotów, mianowicie jako miejsce, w którym, ale panie marszałku, proszę jakby nie przerywać, znaczy jako miejsce, w którym rzeczywiście wypowiadają się osoby, które tylko chwalą rząd. Andrzej Halicki z PO przypominał o współodpowiedzialności wszystkich za godność Sejmu. Budowanie autorytetu Izby nie może iść drogą dyscyplinowania siebie nawzajem, karania finansowego i powiedziałbym takim trochę jednostronnym patrzeniem w tym kierunku. Nie jesteśmy w końcu małymi dziećmi. Pełnimy rolę przedstawiciela swoich wyborców, ale musimy ją pełnić godnie i zgodnie z regulaminem. Dalszy spór o karę będzie się toczył w prezydium Sejmu z udziałem marszałka Marka Kuchcińskiego. Coraz więcej osób w Rosji, zwykłych obywateli i polityków chce, żeby premier wyjaśnił pojawiające się pod jego adresem oskarżenia o korupcję. Zainteresowała się nimi kolejna z partii reprezentowanych w Dumie Państwowej. Najpierw komuniści, a teraz Sprawiedliwa Rosja chcą, aby Dmitrij Miedwiediew odniósł się do zarzutu przyjmowania korzyści majątkowych od oligarchów. Maciej Jastrzębski. O sprawie stało się głośno, gdy lider opozycji Aleksiej Nawalny opublikował film, w którym zarzucił szefowi rządu stworzenie sieci powiązań korupcyjnych i wejście w posiadanie pałaców, winnic i luksusowych jachtów. Sam Dmitrij Miedwiediew nigdy nie odniósł się do tych oskarżeń, a jego współpracownicy ograniczyli się do stwierdzenia, że są one elementem kampanii wyborczej Aleksieja Nawalnego. W połowie marca deputowany Komunistycznej Partii Federacji Rosyjskiej Walerii Raszkin zwrócił się pisemnie do organów ścigania, w tym do prokuratora generalnego, aby zbadał zarzuty stawiane Miedwiediewowi. Następnym politykiem, który tym razem zwrócił się bezpośrednio do szefa rządu o wyjaśnienie afery korupcyjnej, okazał się lider Sprawiedliwej Rosji Siergiej Mironow. W jego ocenie Dmitrij Miedwiediew jest winien wyjaśnienia przede wszystkim kilkunastu milionom Rosjan, którzy obejrzeli film o jego korupcyjnych powiązaniach. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. I na koniec jeszcze coś a propos rozpoczętej dziś procedury Brexitu. Mieszkający od ćwierć wieku w Krakowie Anglik wystąpił o polskie obywatelstwo. Richard Lucas w swojej pracy często podróżuje i obawia się, że jako Brytyjczyk po Brexicie będzie musiał się starać o wizę. Czuję się dobrze w Polsce, kocham to państwo i dla mnie decyzja polskie obywatelstwo był między innymi ze względu, że zapewnić praktyczne strony życia. Idea w głowie nie jest to samo jak dokument, który gwarantuje mi prawo. Ale to nie jest tak, że jestem wyłącznie Brytyjczykiem i czuję się, że straciłem moje państwo dzięki tej decyzji. Dziś oficjalnie rozpoczęła się procedura opuszczenia Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię. Premier Theresa May wysłała w tej sprawie formalną notyfikację do brukselskich instytucji. To wszystkie informacje teraz, 17.30 wiadomości w skrócie. Sport i Michał Gąsiorowski. Wreszcie, dlaczego my tak długo musieliśmy na to czekać? Nie mówię o serwisie sportowym, tylko o test nowego systemu podczas towarzyskiego meczu Francja-Hiszpania. Pamiętasz, mówiliśmy o tym wczoraj. Testowano system powtórek wideo VAR, czyli coś, czego kibice i kluby domagały się już od dawna. I co? Raz, mimo że sędzia uznał gola, powtórka wykazała spalonego Francuzów, więc sędzia gola anulował, mimo że trójkolorowi odtańczyli już taniec radości przy chorągiewce. Później liniowy wskazał spalonego, gdy bramkę zdobyli Hiszpanie. I znowu powtórka pokazała, że sędzia się pomylił, a bramka padła prawidłowo. Bez powtórek wynik spotkania byłby zupełnie inny, a kibice złościliby się przez kilka dni na sędziego, który zepsuł widowisko. Teraz tylko czekamy, żeby ten system powtórek trafił no wszędzie tam, gdzie może trafić. To chyba zupełnie oczywiste. No teraz sytuacja odwrotna, bo bramka padła, ale sędzia odgwizdał spalony, ale potem okazało się, że spalonego nie było i bramkę uznano, tak? Tak, czyli dwie różne sytuacje. W dwóch sytuacjach sędzia popełnił błąd. Wyobraźmy sobie sytuację niedoszłą, czyli jest akcja bardzo groźna i sędzia odgwizduje spalony, przerywając tę akcję. Nie dochodzi, nie wiemy, czy bramka padłaby, czy nie, ale sędzia przerwał, a spalonego nie było. No tak, może dojść do takiej sytuacji, ale mimo wszystko lepiej mieć taką podpórkę w postaci powtórek wideo, to niż nie mieć po później. Sędziego. No, żółta kartka. Pewnie można to jeszcze jakoś rozwiązać. Może sędzia wtedy nauczy się, że lepiej nie podnosić chorągiewki, bo akcję można cofnąć. Dwie żółte i czerwone. Dla sędziego, dokładnie. Mówiłem też wczoraj, że Messi daje Argentynie 86% punktów i że bez niego w wyjazdowym meczu z Boliwią może być bardzo trudno. I było. Argentyna przegrała 0-2 i oddala się powoli od mundialu. A Messiego zawieszonego za obrażenie sędziego w spotkaniu z Chile zabraknie jeszcze przez 3 mecze. Co ciekawe, jak donoszą argentyńskie media, na tak długie zawieszenie piłkarza Barcelony miał naciskać sam Diego Maradona. Boski Diego dementuje jednak te plotki. Za to w Brazylii święto po zwycięstwie 3-0 nad Paragwajem. Neymar i spółka mają już w kieszeni awans na mundial w Rosji. Potworny kryzys przeżywa natomiast Holandia. Przegrała w eliminacjach 0-2 z Bułgarią, towarzysko 1-2 z Włochami i pożegnała swojego selekcjonera. Następca powinien być znany już w przyszłym miesiącu. Najczęściej wymieniany jest w prasie holenderskiej Louis van Gaal. Jedna z największych gwiazd pomarańczowych, Arjen Robben, zapowiedział w holenderskiej telewizji NOS, że wraz z Wesleyem Sneijderem zamierza odegrać ważną rolę w poszukiwaniu nowego trenera reprezentacji. Louis van Gaal. Jest za wcześnie mówić o nazwiskach. Drużyna narodowa to nie klub. Następny mecz dopiero w czerwcu, więc mamy trochę czasu. Prawdopodobnie Robben będzie starał się namówić Louisa van Gaala, by po raz trzeci został selekcjonerem. W przeszłości van Gaal w 2002 roku przegrał eliminację do mundialu, ale później w 2014 roku awansował na mistrzostwa i Holandia wówczas zdobyła brązowy medal. Jednak zdaniem dziennika Algemeen Dagblad, Louis van Gaal bardziej niż posadą selekcjonera jest zainteresowany funkcją prezesa Holenderskiej Federacji Piłki Nożnej. Tomasz Majka, Polskie Radio. I co oprócz piłki? Otóż dobra wiadomość dla fanów hokeja na lodzie. Międzynarodowa Federacja obiecała sfinansować przyjazd gwiazd NHL na igrzyska w Pjongczang. Pokryje koszty podróży i przede wszystkim ubezpieczenia, o które zawsze jest najwięcej dyskusji. Całość może kosztować około 20 milionów dolarów i ma załagodzić gniew właścicieli klubów, którzy wyrażali swoje niezadowolenie z powodu przerwania sezonu NHL na czas igrzysk. No i prognoza się sprawdziła, u nas przynajmniej pada, miało padać i pada. W nocy w całej Polsce zachmurzenia duże i przelotne opady deszczu, a na Suwalszczyźnie mogą to być opady deszczu ze śniegiem. Wysoko w Tatrach spodziewane są opady śniegu. W centrum i na południu Mazowsza oraz na Kielecczyźnie i Lubelszczyźnie początkowo także burze się mogą pojawić wieczorem późnym. Temperatura od minus 1 stopnia na północnym wschodzie do 8-9 powyżej zera na Dolnym Śląsku. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami wciąż słabe opady deszczu, jutro głównie na zachodzie. Temperatura już nieco niższa, od 5-7 stopni na północnym wschodzie do 14 na Dolnym Śląsku. Wiatr jutro słabszy, na wybrzeżu do umiarkowanego, a wysoko w Tatrach jeszcze silne porywy do 90 km na godzinę. W piątek, w sobotę, w niedzielę bardzo ładnie i ciepło. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Już jestem?

friend left to sell clothes. One works down by the coast. One had two kids but lives alone. One's brother overdosed. One's already on his second wife. One's just barely getting by. But these people raised me and I can't wait to go home. And I'm on my way. I still remember these old country lanes when we did not know the answers. And I miss the way you make me feel. It's true, we watched the sunset over the castle on the hill. Over the castle on the hill. To był Ed Sheeran. Tu Trójka, 16 minut po 17. Przed nami kolejna relacja Tomka Gorazdowskiego, który jest w Laosie. Dziś o słoniach będzie opowiadał, ale to nie będzie słodka opowieść. Sponsorem relacji jest Kapsch, operator elektronicznego systemu poboru opłat drogowych Viatol. www.viatol.pl. Sponsorem relacji jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80. www.cx80.pl. Kierunek Azja. W podróży do księcia Butanu. Laos, kraj miliona słoni. Tak przynajmniej jest nazywany. I tak może było kiedyś. Teraz dziko żyjące słonie może policzyć 6-latek. Niestety, prawie każdy, kto przyjeżdża do Azji Południowo-Wschodniej, szczególnie do Tajlandii i Laosu, chce zobaczyć słonie. Popatrzeć, pogłaskać, przytulić się, pojeździć na wielkim zwierzęciu. Właśnie, pojeździć na słoniu. Nie wszyscy, a w zasadzie jak się patrzy na turystów w Azji, nikt nie zdaje sobie sprawy z tego, że słoń mimo swojej wielkości nie jest stworzony do tego, by na nim jeździć. Po prostu. To trochę tak, jakby nam zarzucić siodło na plecy i kazać wozić wujka dookoła domu. Raz się uda i drugi, ale kiedy nasty czy dziesiąty wujek będzie chciał pojeździć na nas, sprawa przybierze inny wymiar. Wracając do słoni. Nie chodzi o to, że słoń nie podoła. W końcu mahuci, czyli opiekunowie słoni, jeżdżą na nich w najbardziej ekologicznie nastawionych miejscach. Oni jednak znają się ze zwierzęciem od urodzenia, wiedzą co i jak. A jeżeli chodzi o turystów, siodła do przewożenia ludzi sprawiają słoniom ból. A co jest najgorsze? Są chętni na jazdę na słoniu? Jest jazda, niezależnie od tego, ile kilometrów słoń przeszedł, ilu ludzi już nosił danego dnia. Mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że dziki słoń nie będzie nosił na grzbiecie człowieka. Żeby nosił, słonia trzeba złamać. Tak, złamać mu charakter. Ten proces nazywa się pajan. Zaczyna się, kiedy słoń jest mały. Umieszcza się go w dole, w ziemi, tak małym, żeby nie mógł się ruszać. Bije się go, głodzi, aż w końcu się go złamie. Na Facebooku Kierunek Azja w podróży do księcia Butanu można zobaczyć film, w którym taki proces jest pokazany. Uprzedzam, to są bardzo drastyczne sceny, na pewno nie dla dzieci i nie dla wszystkich dorosłych. Ale po jego obejrzeniu już nie będziemy chcieli pojeździć na słoniu. Ale przecież możemy ze słoniami, na przykład tu w Laosie, nawiązać świetny kontakt. Poobserwować, nakarmić, pogłaskać, nie robiąc mu ani bólu, ani przykrości. Tak się dzieje na przykład w organizacji Mandalao w Luang Prabang. Mówi Kellen Johnson, jeden z założycieli. We are running a non-riding elephant conservation center. Prowadzimy centrum ochrony słoni, w którym się na nich nie jeździ. Nie jeździ, to ważne. A no ważne, większość naszych słoni pochodzi z obozów pracy w południowo-wschodnim Laosie. Jest ogromne zainteresowanie inwestorów kupowaniem słoni, bo ceny spadły ostatnio, no i każdy myśli, o, mogę mieć słonia, mogę go wykorzystywać do rozrywki turystów. To z reguły znaczy safari na słoniach, jazdy na słoniach na ogół 10, 20, 30 osób dziennie. Normally that means elephant kind of safaris, elephant rides where they're in general. Robią 20-minutową pętlę i następnie i tak w kółko. My staramy się stworzyć pomost pomiędzy miejscami, w których słonie pracowały, a naturalnym środowiskiem słoni. Wydaje mi się, że turystykę nastawioną na słonie można organizować inaczej, w miejscach od zawsze turystycznych. 4 grupy, po 2 osoby dziennie, przez cały dzień, 365 dni do roku, to za dużo jak na możliwości słonia. Nie trzeba tego robić, by zarabiać pieniądze. My zarabiamy tworząc grupy 4-6-osobowe. Ludzie jadą i spacerują ze słoniami zupełnie jak z psami. Słonie mają tylko jeden taki spacer dziennie. Jest mnóstwo ludzi w południowo-wschodniej Azji, którzy chcą mieć kontakt ze słoniami. Jedni chcą po prostu na nich. nich pojeździć. Inni chcą zrobić coś więcej, iść dalej, wydać dolary na coś, co zostanie w sercu po prostu. And some people have the mindset that they want to ride them, but other people want to go beyond that and know that their dollar is going to something that they hold a little bit more true in their heart. Mamy teraz 7 słoni. Jeden to roczne słoniątko, straszny urwis. W czasie programu mamy w planie na przykład spacer z maluchem i z jego mamą, albo program całodniowy, w którym jest trekking ze słoniami, nauka o słoniach. Mało kto wie, ale większość słoni zna aż 160 komend głosowych. O tym też się można nauczyć, spróbować jak to działa. Można też słonie nakarmić, wykąpać w rzece. Takich rzeczy nie dowiesz się ani nie zobaczysz w zoo, w cyrku, na safari czy jeżdżąc na słoniu. W ich sercach jest ciągle chęć bycia wolnym, robienie tego, co chcą, na co mają ochotę, i my im to zapewniamy. A gościom to, że mogą siedzieć, oglądać słonie bez łańcuchów, robiące na co mają ochotę. Mówimy, że u nas goście są po to, by zabawiać słonie, a nie słonie po to, by zabawiać klientów. We like to say that as a customer you are here to entertain our elephants, they are not here to entertain you. A więc jest wiele możliwości, by nawiązać relacje ze słoniami i wziąć z tego znacznie więcej niż z przejażdżki na zwierzęciu. Można zostać wolontariuszem i w Laosie, i w Tajlandii, gdzie znajduje się chyba najbardziej znane centrum ochrony słoni, Elephant Nature Park, prowadzone przez legendarną w świecie słoni i ludzi Segduen Lek Chilert, nazwaną zaklinaczką słoni. Jest o co walczyć. W Laosie zostało już tylko kilkaset dzikich słoni. Tomasz Gorazdowski, do usłyszenia i do zobaczenia na Facebooku. Kierunek Azja w podróży do księcia Butanu. Sponsorem relacji jest Kapsz, operator elektronicznego systemu poboru opłat drogowych Viatol. www.viatol.pl. Sponsorem relacji jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80. www.cx80.pl. Tomek jest w Laosie, ale ma dostęp do internetu i na bieżąco kontroluje to, co dzieje się na antenie Trójki i na bieżąco wrzuca zdjęcia ze swojej podróży. Tak więc polecamy facebookowy Kierunek Azja w podróży do księcia Butanu. Pewnie już za momencik pojawią się słonie, o których opowiadał. Tu Trójka, audycja popołudniowa, 22 minuty po 17. To Flo Morrissey. Buried like a bounce upon the beat, go look at what the light did now. Slow. Land and water and bird are beast, oh, look at what the light did now. Shiny little band of golden fleece, oh, look at what the light did now. Look at what the light did now. Look at what the light did now. Look at what the light did now. Do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do No, światło rzeczywiście wyczynia dziś różne rzeczy z chmurami, ale tak naprawdę najważniejszy teraz, przynajmniej u nas na Myśliwieckiej, jest zapach. Jeden z najpiękniejszych zapachów świata. Wiosna po deszczu. Zapraszamy do Trójki. Coraz więcej więźniów znajduje pracę. Osadzonych zatrudniają nie tylko zakłady karne, ale również firmy zewnętrzne, takie jak na przykład Poczta Polska, która oferuje więźniom pracę m.in. przy sortowaniu paczek. Z raportu przeprowadzonego przez Najwyższą Izbę Kontroli wynika, że zatrudnienie znajduje już co trzeci więzień, mówi prezes NIK-u Krzysztof Kwiatkowski. System zatrudniania osób pozbawionych wolności po trudnościach związanych z niekorzystną zmianą przepisów z 2011 roku z każdym rokiem znowu działa skuteczniej. Liczba osób, które znalazły zatrudnienie, zarówno płatne, jak i bezpłatne, w czasie przebywania w zakładach karnych i aresztach śledczych, nie uległa w ostatnich latach zmianie i wynosi około 25 tysięcy osadzonych. Tak naprawdę każdy więzień chcielibyśmy, żeby pracował, ale nie każdy może pracować. Major Elżbieta Krakowska, rzecznik prasowy dyrektora generalnego służby więziennej. Zatrudnienie może być w warunkach więziennych, za murami więzień i po to powstają między innymi hale produkcyjne dla tych skazanych, którzy ze względów bezpieczeństwa nie mogą opuszczać murów więzienia. Praca pozwala osadzonym na realizację wielu społecznie użytecznych celów. Praca więźniów pozytywnie wpływa na ich zachowanie po wyjściu na wolność, pozwala także na zachowanie porządku w samym zakładzie karnym, a także choćby w części umożliwia spłatę zobowiązań alimentacyjnych, czy też zaspokajanie potrzeb ekonomicznych, na przykład rodziny, jaką osadzony pozostawił na wolności. Są też prace dla takich, którzy kończą już odbywanie kary pozbawienia wolności, mają już termin warunkowego przedterminowego zwolnienia, korzystają z przepustek. Dla tych więźniów są oferty pracy poza murami więzienia i też bardzo dużo osób pracuje u kontrahentów zewnętrznych. Co więźniom daje podjęcie takiej pracy? No, wykształcenie, przyuczenie jakieś. No i innym polecam, żeby się zatrudniali. Nie? No każdy nie jest spawacz, murarz. No, jak człowiek wychodzi do pracy, to nie myśli, no nie siedzi w tych murach, coś pomaga w życiu, tak? Jakaś resocjalizacja, coś, no i zaufanie dla innych. Zawsze lepiej wyjść sobie poza te mury więzienia. Można się przyczynić właśnie pracując społecznie niż przebywać tam w zakładzie karnym. Szereg osób, które odbywają karę pozbawienia wolności, ma możliwość wyjścia, zrobienia czegoś dobrego dla ludzi, dla społeczeństwa. Jest to taki pewien zastrzyk moralności za popełnione wcześniej wykroczenia, przestępstwa. Czy nie było obaw przed zatrudnieniem któregoś z więźniów? My jesteśmy przywiezionym zakładem pracy. Katarzyna Strzelczyk z IGB Mazowia, Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej. Więc dla nas zatrudnienie skazanych jest doświadczeniem wieloletnim i z tym akurat, że tak powiem, różnych problemów. Takim czynnikiem pozytywnym jest to, że oni jednak wychodzą stale do pracy, rzadko mają potrzebę opuszczenia miejsc pracy. To są bardzo sporadyczne przypadki, kiedy stają na wokandę albo gdzieś tam odbyć jakieś inne zajęcia. Celem jest przede wszystkim jakiś sposób resocjalizacji tych więźniów, czy też są jakieś inne korzyści? Korzyści jest dużo więcej, natomiast rzeczywiście decydującym takim czynnikiem jest proces resocjalizacji. To jest naprawdę bardzo dobry środek oddziaływań penitencjarnych, jeden z lepszych. Czy tacy więźniowie, czy oni stanowią konkurencję dla bezrobotnych? Poczta Polska korzysta z pracy osób osadzonych. Zbigniew Baranowski, rzecznik prasowy Poczty Polskiej SA. W tych miejscach, w których no i tak było bardzo trudno zrekrutować pracowników. Są to stanowiska wymagające dosyć ciężkiej pracy fizycznej. To jest rozładunek, załadunek kursów samochodowych, czy też udział w opracowywaniu cięższych przesyłek paczkowych. Także to też był jeden z takich elementów, które budziły wątpliwości wśród pracowników związanych właśnie z tym, że te osoby będą przychodziły i zastępowały dotychczasowych pracowników. Natomiast tak jak mówię, no to jest jakby uzupełnienie luki, którą i tak dosyć trudno było zapewnić. Coraz więcej osób z zewnątrz przekonuje się, że zatrudnienie więźniów się opłaca z wielu względów. Raz, że jest to pewny pracownik, bo on się stara, aby mieć jak najlepszą opinię w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności. On pracuje tak naprawdę na to, jak będzie go postrzegało społeczeństwo. Niejednokrotnie jest lepszym pracownikiem niż osoba, która nie jest skazana. Oto gdzie pracują więźniowie i czym się zajmują, pytał Mariusz Krzemiński oraz reporterzy regionalni z Opola i Szczecina. To Trójka, audycja popołudniowa, jest 17.30. Skrót wiadomości, Romuald Wójcik. Brexit wymusi Unię różnych prędkości, uważa prezydent Francji. Myślę, że to będzie bolesne dla Brytyjczyków, powiedział François Hollande i dodał, że bolesne pod względem ekonomicznym. Procedurę Brexitu prezydent określił jako nieodwracalną i zastrzegł, że nie będzie mogła trwać dłużej niż przewidywana traktatem 2 lata. Brytyjska premier Theresa May poinformowała dziś Izbę Gmin, że jej rząd rozpoczął procedurę wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Incydent w pobliżu waszyngtońskiego Kapitolu. Policja zatrzymała kobietę, która wjechała samochodem w radiowóz. O tym, że zdarzenie nie ma związku z terroryzmem, poinformowała rzeczniczka Policji Kapitolu Ewa Malecki. Policjanci oddali wcześniej strzały z broni palnej, nikt jednak w tym zdarzeniu nie ucierpiał. Krakowska prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Łukaszowi W. o zabójstwo sprzed 12 lat. Mężczyzna został zatrzymany w Hiszpanii na podstawie europejskiego nakazu aresztowania. Do zabójstwa doszło w październiku 2005 roku podczas awantury w jednym ze studenckich klubów. Łukasz W. miał zadać kilka śmiertelnych ciosów nożem. Uciekł, a rano wyjechał za granicę. Grozi mu od 8 lat więzienia do dożywocia. W Trójce pora na ekonomię. Na program zaprasza producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Wiadomości ekonomiczne. Studio Arkadiusz Ekiet. Dzień dobry. Ministerstwo Rozwoju chce, by w Polsce zawierano więcej umów w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Na stronach internetowych resortu opublikowano dwie bazy danych. Jedna dotyczy planowanych projektów PPP, a druga już zawartych umów. Na pierwszej liście jest 145 inwestycji na kwotę blisko 50 miliardów złotych. Najwięcej jest związanych z infrastrukturą transportową, efektywnością energetyczną, sportem i turystyką oraz ochroną zdrowia. Resort chce, by do 2020 roku w formule partnerstwa publiczno-prywatnego zawarto 100 nowych umów. Chce też, by co najmniej 40% wszystkich postępowań rządowych i samorządowych kończyło się sukcesem. Teraz to 25%. Wiceminister rozwoju Witold Słowik mówi, że będzie to zależało od wielu czynników. Przede wszystkim musi znaleźć się prywatny partner, który będzie tym zainteresowany, a po drugie musi tak wyszacować swoje zaangażowanie, ażeby zdecydować się realizować takie przedsięwzięcie. I to samo jest po stronie publicznej. Tutaj związanie się partnerów na kilkadziesiąt lat, ponieważ większość partnerstw publiczno-prywatnych jest zawierane na okres około 25-30 lat. Jutro projektem polityki rządu w zakresie rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego zajmie się Stały Komitet Rady Ministrów. Polski Fundusz Rozwoju ma sposób na sfinansowanie budowy Centralnego Portu Lotniczego, poinformował szef tej instytucji podczas prezentacji raportu Warsaw Enterprise Institute dotyczącego nowego lotniska. Szef funduszu Paweł Borys mówi, że przygotowano już wstępną koncepcję finansowania portu lotniczego. Tego typu finansowanie może nie obciążać budżetu państwa. Potrzebny jest oczywiście wkład własny. Polski Fundusz Rozwoju posiada wystarczające środki, instrumentów, aby też w tym uczestniczyć. Mamy szereg możliwości pozyskania finansowania od międzynarodowych instytucji finansowych, tak jak Europejski Bank Inwestycyjny, EBOR, oraz oczywiście jest rynek komercyjny. Nowe lotnisko ma powstać między Warszawą i Łodzią na powierzchni około 10 km2. Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju poinformował również o tym, że zakończyły się prace nad szczegółami zmian w systemie emerytalnym. Gotowy jest komplet ustaw wdrażających pracownicze programy kapitałowe czy zmiany w otwartych funduszach emerytalnych. Propozycje przygotowane przez resorty rozwoju, finansów i rodziny są konsultowane z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych czy Komisją Nadzoru Finansowego. Paweł Borys liczy, że jeszcze w kwietniu rozpocznie się praca legislacyjna nad nowymi propozycjami. Dziś Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie kończy dzień na czerwono, tak. Spadki mamy na giełdzie. WIG 20 49%, WIG 39%. W dół obroty wyniosły ponad 865 milionów złotych. Frank szwajcarski teraz kosztuje 3,94 zł, euro 4,22 zł, dolar 3,92 zł. Funt brytyjski kosztuje teraz 4,88 zł. Na program zaprosił producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Jeśli chodzi o pogodę, to dzień też kończy się na czerwono. Mamy spadki i opadki, choć akurat teraz słońce na chwilę wyjrzało na Myśliwieckiej, świeci prosto, zagląda do studia, ale prognoza przewiduje, że w nocy zachmurzenie będzie duże, przelotne opady deszczu, na Suwalszczyźnie deszcz ze śniegiem, w Tatrach śnieg, w centrum i na południu Mazowsza, a także na Kielecczyźnie i Lubelszczyźnie możliwe burze. Temperatura w nocy od minus 1 stopnia na północnym wschodzie do plus 8-9 na Dolnym Śląsku. Jutro wciąż zachmurzenie duże, z przejaśnieniami, ale także z przelotnymi opadami deszczu, głównie na zachodzie. Temperatura jutro niższa od 5 stopni na północnym wschodzie do 14-15 być może na zachodzie. Wiatr słaby, na wybrzeżu jutro do umiarkowanego, wysoko w Tatrach jeszcze silniejszy, do 90 km na godzinę. Jutro jeszcze nie najładniej, ale piątek, sobota i niedziela słoneczne i bardzo ciepłe. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Pierwsza randka. Romantyczna kolacja we dwoje. Pierwsze nadzieje, pierwsze uśmiechy, zabawne niezręczności, a dookoła dyskretne kamery, czułe mikrofony, nieprzypadkowa obsługa. Nowy program Pierwsza randka. Oglądaj już jutro o 20:40 w telewizyjnej dwójce. Może wciąż chcesz się biegnąć. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Album Rebel, Niki Boom, polskiej artystki tworzącej w Londynie. Gitarowe brzmienie i oryginalny wokal. Płyta do kupienia w sklepach muzycznych, salonach sieci Empik oraz na sklep polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 24 minuty, godzina 18. Zapraszamy do Trójki. Czy pacjenci onkologiczni opłacani z Narodowego Funduszu Zdrowia będą mogli tak jak dotychczas korzystać z opieki szpitali prywatnych? Niebawem zacznie obowiązywać program Sieć Szpitali i nie wiadomo, czy te prywatne również się w nim znajdą. Teraz większość prywatnych placówek ma podpisane kontrakty z NFZ-em. Jest szansa, że i ten nowo otwarty dziś w Warszawie, na Żoliborzu, szpital onkologiczny znajdzie się w sieci. Ma nadzieję dyrektor medyczny szpitala, dr Barbara Gat-Karpiesz. Pierwsi pacjenci pojawiają się 1 kwietnia w sobotę. Wiem, że już zarejestrowanych jest 25 pacjentów na chemię dzienną. Ponad 30 pacjentów przyjmujemy do szpitala na hospitalizację pełną. W tej chwili mamy około 100 łóżek. To jeszcze nie są pacjenci z Funduszu Narodowego. To wszystko z funduszu. We Francji prywatnych szpitali jest 20. Przyjmują 180 tysięcy pacjentów rocznie i stanowią 20% wszystkich placówek onkologicznych we Francji. Onkolog, profesor Cezary Szczylik. Musimy sobie zdać sprawę, że ten system publiczny nie jest w stanie wszystkiego udźwignąć. W Polsce przy małych pieniądzach to tak naprawdę rozbudowywanie sieci placówek prywatnych jest kroplówką życia dla systemu. No tak, bo właściwie jeżeli jest kontrakt, to pacjent jest wprowadzany już na gotowe. Wszystko jest przygotowane, jest kwestia tylko tych zabiegów. No i tu są oczekiwania wobec funduszu. Oczywiście, mając świadomość tego, że doświadczamy katastrofy, epidemii nowotworów, bo te dane każdego roku są bardziej przerażające. No 160 tysięcy pacjentów do przyjęcia, myślę, że 300 tysięcy żyjących. Pacjent przychodzi na przykład u nas we wtorek, dowiaduje się, że jest podejrzenie. W środę lub czwartek, w zależności od tego, jakie to są nam godziny, może się zgłosić do przychodni medycyny rodzinnej, gdzie otrzymuje kartę DILO. Już w międzyczasie nasz koordynator umawia mu wizytę w ciągu jednego tygodnia. Pacjent już trafia do lekarza onkologa na dalszą diagnostykę. Czy ja dobrze słyszałam, że ten szpital będzie w sieci? No dlaczego miałby to nie być możliwe? Wiceminister zdrowia Marek Tombarkiewicz. Nie, kwestia własności, czyli czy jest to szpital publiczny czy niepubliczny, nie stanowi o wejściu do sieci, tylko spełnieniu kryteriów ustawowych. Wchodzi do sieci. Czyli ci pacjenci, którzy tutaj trafią, będą w opiece skoordynowanej już, spersonalizowanej? Ten szpital będzie funkcjonował na zasadzie normalnego kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, czyli będzie funkcjonował tak jak pozostałe szpitale z poziomu onkologicznego. Zawsze jest ten problem. Są prywatni pacjenci i są ci, którzy czekają w kolejce. Żadna ustawa nie zakazuje, żeby szpital opłacany przez Narodowy Fundusz Zdrowia miała zakaz przyjmowania pacjentów, nazwijmy ich komercyjnych. Także nie ma takiego przepisu. Ale czy tu może być konkurrencja? Czy tu jest jakaś pula? Jak to jest rozwiązane? Nie, absolutnie. Jest to jak najbardziej dopuszczalne. Zgodne z konstytucją mamy analizy. Nie ma żadnego konfliktu w mieszaniu się w jednej jednostce pacjentów komercyjnych z pacjentami, w których leczenie jest finansowane ze środków publicznych, pod warunkiem, że nie ma pogorszonego dostępu dla tych pacjentów finansowanych ze środków publicznych. Wchodzi do sieci.

Puls Trójki. Zaprasza Marcin Pośpiech. Dzień dobry, kłaniam się. Godzina zero wybiła. Po 9 miesiącach od referendum i po 44 latach we wspólnocie europejskiej Londyn uruchomił dziś artykuł 50 traktatu lizbońskiego. Tym samym oficjalnie rozpoczął proces wychodzenia z Unii Europejskiej. Tak zaraz po otrzymaniu potwierdzenia z Londynu mówił przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk. So, here it is. A więc jest 6 stron, list od premier Theresa May, uruchamiający artykuł 50. Triggering. Article 50. What? Co mogę jeszcze powiedzieć? Już was nam brakuje. Dziękujemy. Żegnajcie. Thank you and goodbye. To Bruksela i Donald Tusk, w Londynie premier Zjednoczonego Królestwa Theresa May mówiła tak. Kilka minut temu w Brukseli stały przedstawiciel Wielkiej Brytanii przy Unii Europejskiej wręczył przewodniczącemu Rady Europejskiej w moim imieniu list potwierdzający decyzję rządu o uruchomieniu artykułu 50 Traktatu o Unii Europejskiej. W zgodzie z wolą Brytyjczyków Zjednoczone Królestwo opuszcza Unię Europejską. To historyczny moment, decyzja, od której nie ma odwrotu. This is an historic moment. From which there can be no turning back. A już teraz z nami dr Krzysztof Winkler z Grupy Badawczej Brytania przy Uniwersytecie Warszawskim i dr Adam Czerniak, Szkoła Główna Handlowa i Polityka Insight. Witam panów w Trójce. Dzień dobry. Artykuł 50 już uruchomiony, ale negocjacje rozwodowe Wielkiej Brytanii z Unią Europejską rozpoczną się najprawdopodobniej w maju. Wcześniej swoje stanowisko musi wypracować jeszcze Rada Europejska. No ale kiedy negocjatorzy usiądą do stołu, to kto będzie miał mocniejsze karty? Krzysztof Winkler na początek. No to się tak naprawdę okaże. Zobaczymy, ponieważ to będzie początek maja, więc będziemy w samym środku drugiej tury francuskiej kampanii prezydenckiej. To działa na korzyść Wielkiej Brytanii. Natomiast na korzyść Unii działa to, że no jest dla Brytyjczyków jednak ważnym rynkiem zbytu. Jest znacznie większym organizmem gospodarczym i politycznym niż sama Wielka Brytania. Dlatego myślę, że trudno będzie wskazać jednoznacznego faworyta, jednoznacznie strony, która będzie silniejsza, ponieważ każda ze stron negocjacji będzie miała jakieś swoje atuty i każda ma jakieś wady, z którymi będzie musiała sobie poradzić. Jak to wygląda ze strony ekonomicznej? Adam Czerniak? Pan redaktor się pyta, kto ma mocniejsze karty, czy kto będzie miał mocniejsze karty, jak negocjatorzy siądą do stołu, a tak naprawdę jeszcze wciąż nie wiemy, w co ci negocjatorzy będą grali, bo nie wiemy, jakie są cele Wielkiej Brytanii. Theresa May mówi oczywiście o tym, że Brexit ma być twardy. Mówiła Theresa May o globalnej Wielkiej Brytanii, o twardym Brexicie. Oczywiście. W sensie takim bardzo ogólnym to wiemy, ale nie wiemy, jakie będą cele negocjacyjne w tych takich najważniejszych z punktu widzenia tego rozwodu między Wielką Brytanią a Unią Europejską procesu, czyli kwestia dotycząca swobodnego przepływu ludzi. Tutaj mamy chyba najwięcej pewności, ale kwestia swobodnego przepływu kapitału, kwestia swobodnego przepływu towarów, kwestia tego, ile Wielka Brytania chce i może dokładać do unijnego budżetu w kolejnych latach. Także tych pytań jest wiele i dopóki na te pytania nie będziemy znać odpowiedzi, to wtedy też nie będziemy wiedzieć, kto ma mocniejsze karty. Ten dzisiejszy list Theresa May do przewodniczącego Rady Europejskiej, Donalda Tuska, jest w takim pojednawczym jednak tonie, no ale też znajdują się takie rzeczy, które pobrzmiewają takim lekkim szantażem, bo oto Theresa May pisze, że jeśli nie dojdzie do porozumienia Unii Europejskiej z Wielką Brytanią, porozumienia gospodarczego i Wielka Brytania będzie musiała handlować na ogólnych zasadach Światowej Organizacji Handlu, to ucierpi na tym współpraca Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii w dziedzinie walki z terroryzmem czy z przestępczością i te dwie sprawy pojawiają się w jednym zdaniu. Wydawałoby się, że no nie mają wiele wspólnego. Czyli co, taki lekki szantaż właśnie? Wydaje się, że tak. Dlatego, że jeśli chodzi o zwalczanie terroryzmu i przestępczości zorganizowanej, a także dane wywiadowcze, to właśnie Wielka Brytania była największym kontrybutorem, jeśli chodzi o te informacje do wspólnych unijnych instytucji. Mimo, że na przykład nie była członkiem strefy Schengen, to była i jest nadal, jeszcze przez dwa lata będzie członkiem systemu Schengen 2, czyli tego wymiany informacji dotyczących osób, które popełniły przestępstwa, ewentualnie terrorystów, a ponieważ zdolności brytyjskie są największe z państw europejskich, warto przypomnieć, że Brytania jest członkiem tak zwanego porozumienia pięciu par oczu dotyczącego nie tylko Wielkiej Brytanii, ale też Kanady, Australii, Nowej Zelandii i Stanów Zjednoczonych, więc ma dostęp do bardzo szerokich danych wywiadowczych. No i to może być jakaś karta przetargowa w tym, żeby jednak zmusić trochę Unię do... Czyli wszystkie chwyty dozwolone, nawet odwołanie się do zagrożenia terrorystycznego może być tutaj dopuszczone. Co by wskazywało, że negocjacje będą twarde? Londyn chce negocjować jednocześnie dwie umowy z Unią Europejską. Pierwsza to warunki rozwodu opuszczenia Zjednoczonego Królestwa z Unią Europejską. Druga to warunki dalszej współpracy gospodarczej. Unia mówi najpierw jedna umowa, a potem dopiero następna. Czemu to jest tak ważne? No bo oba te procesy są kluczowe z punktu widzenia długookresowej współpracy pomiędzy Unią Europejską a Wielką Brytanią. Unia Europejska przede wszystkim chce rozstrzygnąć, w jaki sposób Wielka Brytania z tej Unii wyjdzie, jakie będą te koszty za te dwa lata dla Wielkiej Brytanii, ile jeszcze Wielka Brytania będzie dokładać do unijnego budżetu, a dopiero później będziemy dyskutować o tym, jak dalej ta współpraca może wyglądać. W związku z czym negocjowanie obu tych umów naraz jest oczywiście na korzyść Brytyjczyków, bo oni mogą rozgrywać tam w kontekście, no dobra, teraz to może wam nie dołożymy 60 miliardów euro, ale może później, po 2020 roku, będziemy wam dokładać o miliard euro więcej rocznie. No i też w związku z czym mogą tak wymieniać, a Unia Europejska właśnie tego nie chce. Najpierw negocjujemy jedno, a dopiero później, jeżeli tutaj nam się wszystko dobrze ułoży, negocjujemy drugie. No i istnieje też obawa w Londynie, co jeśli nie uda się wynegocjować tej umowy handlowej w ciągu tych dwóch lat, to co Wielka Brytania zostanie na lodzie, mówiąc tak kolokwialnie? Jeżeli chodzi o gospodarkę? No nie, będą zasady Światowej Organizacji Handlu. No tak, ale tu pojawiają się takie głosy, że na przykład wtedy cła wyniosą, będą dwudziestokrotnie większe niż obecnie. No to różnie może być, tak naprawdę. Na niektóre to będziemy, tak, to będziemy dopiero wiedzieć za te, co najwcześniej za jakieś 18 miesięcy, za półtora roku, kiedy już będziemy się zbliżać do końca tego procesu negocjacyjnego, bo tak naprawdę także w ramach tego aksamitnego, miejmy nadzieję, rozwodu z Wielką Brytanią, te wszystkie kwestie zostaną poruszone, więc nawet jeżeli nie zostanie osiągnięte jakieś porozumienie, to oba kraje mogą stwierdzić, no dobrze, ale na czas, kiedy będziemy jeszcze dalej negocjować, w jaki sposób się rozejdziemy, nie będziemy podejmować żadnych działań, które miałyby uderzać w handel, czy w towary, czy w kapitał z tej drugiej strony. Panowie, skoro zaczęliśmy rozmawiać o pieniądzach, główny negocjator ze strony Unii Europejskiej, Francuz Michel Barnier, oświadczył, że wspólnota nie będzie karać Londynu za Brexit, ale Londyn musi uregulować swoje rachunki z Unią, a te opiewają na kwotę, którą szacuje się od 60 do 70 miliardów euro. I mogłoby być tak, że nawet gdyby w 2019 roku Wielka Brytania nie była już w Unii Europejskiej, to do 2023 roku, a więc 4 lata dłużej, musiałaby nadal wkładać do unijnego budżetu. Czy to w ogóle jest do zaakceptowania przez Londyn? Krzysztof Winkler. No, okaże się właśnie, jak będą trwały negocjacje. Być może właśnie to będzie cena za to, żeby Londyn zachował dostęp do jednolitego rynku, a dla Londynu jest to ważne z perspektywy zwłaszcza sektora usług i to właśnie sektora usług finansowych. Ale pamięta pan kampanię referendalną, gdzie mówiło się o tym powszechnie, że koniec dotowania Brukseli, my więcej wpłacamy, musimy mieć coś z tego tak, interesu. Natomiast ostatnio Philip Hammond, czyli sekretarz skarbu, wypowiedział się, że rząd brytyjski zdaje sobie sprawę z tego, że żeby osiągnąć cele swoje negocjacyjne, będzie musiał pójść na kompromisy. I to jest jakiś sygnał, że jednak rząd brytyjski jest gotowy w kilku miejscach ustąpić pola. Czyli co teraz po tym bujaniu w obłokach, teraz jest twarde lądowanie? Nawet nie bujanie w obłokach. To było po prostu budowanie pozycji negocjacyjnej. Postawienie celów tak daleko, że w tym momencie jest się z czego cofać. Krzysztof Winkler, Londyn będzie płacił Brukseli? Moim zdaniem będzie płacił Brukseli, tylko zupełnie inaczej będzie to w tej chwili sprzedawane Brytyjczykom i w ogóle opinii publicznej, bo Londyn w tej chwili będzie mówił, my płacimy za dostęp do unijnego rynku, a nie, że dokładamy się do budżetu i finansujemy inwestycje w Polsce, tylko my w tej chwili płacimy za to, że banki z Londynu mogą swobodnie na tych samych zasadach operować w Paryżu, czy też w Berlinie. W związku z czym zupełnie będzie inna komunikacja, ale Londyn płaci, będzie musiał. Szwajcaria płaci, Norwegia płaci za dostęp do unijnego rynku. W związku z czym tutaj nie widzę możliwości, żeby Unia Europejska zgodziła się na to, że Wielka Brytania nic nie dokładała do unijnego budżetu, a zarazem korzystała z tego wolnego handlu. Chyba pod takim warunkiem, że Theresa May musiałaby Nigela Farage'a wysłać na jakieś długie wakacje i to gdzieś bardzo daleko. Przynajmniej do 2023 roku. Bo jak się zdaje, on będzie podnosił te kwestie. Na pewno i sporo osób w Wielkiej Brytanii te kwestie będzie podnosić od strony politycznej. Natomiast tak jak mówię, to zostanie obrócone w tym kontekście, że Wielka Brytania będzie płacić za dostęp do unijnego rynku, a nie, że będzie dorzucać do unijnego budżetu. Zupełnie inna będzie komunikacja tego po stronie zwolenników Brexitu. Zostawmy pieniądze na moment. Co z imigrantami? Bo dzisiaj, jak się zdaje, no sytuacja się zmienia. Ci, którzy przyjechali do Wielkiej Brytanii do wczoraj, mogą tam mieszkać, żyć na tych samych zasadach. Od dzisiaj już nie. Krzysztof Winkler. No tak, to zostało postawione przez rząd brytyjski, taka data graniczna, że moment uruchomienia artykułu 50 ma być momentem również wprowadzenia nowych zasad. Zobaczymy, jak to wyjdzie w trakcie negocjacji. Z tego, co deklarował rząd brytyjski, a co deklaruje również Unia Europejska i państwa członkowskie, jest chęć, żeby jak najszybciej tę kwestię uregulować. Fakt, że Brytyjczykom jest łatwiej, ponieważ ten milion Brytyjczyków, który mieszka na terenie Unii Europejskiej, to w swojej większości są jednak emeryci, którzy sobie wybrali po prostu emeryturę głównie w ciepłych krajach jak Portugalia czy Hiszpania. Natomiast z naszej strony, czyli strony unijnej, no w dużej mierze są to ludzie, którzy pojechali jakoś ułożyć sobie życie na Wyspach i podjąć pracę. Natomiast myślę, że no to zobaczymy, czy faktycznie będzie tak, że dzień dzisiejszy będzie datą graniczną, czy w ramach negocjacji na przykład będzie jakiś okres przejściowy, jak to zostanie dorozumiane, ale znowu, no to wszystko jest kwestia rozpoczęcia już faktycznych negocjacji i pierwszych konkluzji. A tam Czarniak, a może to jest tak, że Wielkiej Brytanii też zależy na tych imigrantach po prostu? Znaczy powinno zależeć, czy zwolennikom Brexitu zależy, to ciężko powiedzieć, bo na pewno tego głośno nie mówią. Natomiast gospodarce brytyjskiej imigracja zarobkowa przynosi duże korzyści pod względem niższego poziomu wynagrodzeń, co zwiększa zyskowność brytyjskich przedsiębiorstw, pomaga rozwijać Wielką Brytanię. Co więcej, większość imigrantów także jest płatnikami netto do brytyjskiego systemu zabezpieczeń społecznych, w związku z czym te korzyści są i o nich się już głośno mówiło, nawet przy okazji samego referendum. Natomiast co jest ważne, to ważne jest to, że Unia Europejska zupełnie za darmo też nie odpuści kwestii swobodnego przepływu osób pomiędzy poszczególnymi krajami, bo dla Unii Europejskiej ta możliwość, przynajmniej zwłaszcza dla krajów tutaj Europy Środkowej i Wschodniej, możliwość emigracji zarobkowej osób, czy możliwość podejmowania nauki studentów w Wielkiej Brytanii jest rzeczą bardzo ważną, w związku z czym Unia Europejska nie zejdzie z tego tak po prostu, okej, dobra, jeżeli wy wychodzicie, to nie musicie już przyjmować obywateli. Jeżeli tak, to Brytyjczycy będą musieli tego ponieść jakieś koszty. Ale schodząc też na nasze polityczne podwórko, pojawiają się takie głosy, że polski rząd, może to zabrzmieć paradoksalnie, ale nie powinien zabiegać o dobre warunki życia, zasad funkcjonowania Polaków na Wyspach, bo ci Polacy są potrzebni tutaj, w Polsce. Ale nie oszukujmy się, ci Polacy nie wrócą. Tak? Nawet jeżeli zostaną z Wielkiej Brytanii wydaleni, to oni już są przyzwyczajeni do życia na Zachodzie, mają te drzwi otwarte, w związku z czym będą chcieli zapewne dalej zarabiać pensje zachodnie europejskie. To z Londynu wyjadą do Paryża, do Berlina, do Frankfurtu, może do Rzymu, ale raczej do Polski nie wrócą. No właśnie, wspomniał pan Berlin, wspomniał pan Paryż. Kto w Europie może zarobić na Brexicie? Dziś Liberation swój tekst o Brexicie zatytułował "Już was nam brakuje", a w nawiasie taki mały dopisek, a właściwie to nie. Krzysztof Winkler. No jest szansa, żeby przejąć, właśnie, jeżeli Brytyjczycy nie dostaną dostępu do wspólnego rynku, jeśli chodzi o usługi finansowe, to jest szansa przejąć kawałek tortu, który do tej pory zagospodarowało londyńskie City. A to jest tort duży, ponieważ londyńskie City jest uznawane za jedno z największych centrów wymiany finansowej czy usług finansowych na świecie. Ono konkuruje z Nowym Jorkiem, czy Tokio, czy też Szanghajem. Trzeba wspomnieć, że obligacje czy papiery denominowane w renminbi, czyli w chińskiej walucie, jako pierwszy właśnie poza Chinami został uruchomiony właśnie w Londynie, więc jest to łakomy kąsek. Wobec tego, no być może z tego punktu widzenia będzie to, mogłoby to być przy no, niekorzystnym dla Brytyjczyków w finale negocjacji, no jakiś punkt, gdzie właśnie Francja czy Niemcy mogłyby zarobić. Adam Czerniak. Zdecydowanie tak. Tutaj pełna zgoda, że akurat o ten sektor usług finansowych będzie się toczył największy spór właśnie o to, w jakiej skali brytyjskie banki będą mogły działać na terenie Unii Europejskiej, czy nie będą musiały zakładać filii w innych krajach europejskich, spółek córek po to, żeby móc tutaj swobodnie działać, czy też czy w ogóle nie będą musiały przenieść działalności. Pamiętajmy, że nie mówimy tutaj tylko o bankach czy funduszach inwestycyjnych, ale mówimy na przykład o bardzo prężnie rozwijającym się sektorze fintech, czyli tak zwanych internetowych usług finansowych, które obsługują transakcje bankowe, których w tej chwili centrum jest Londyn. Czekam więc na początek tych negocjacji. Ja na koniec pozwolę sobie jeszcze na krótki cytat z negocjatora Unii Europejskiej, Michela Barnier, który stwierdził, że nie może być tak, by Brytyjczycy zjedli ciastko, mieli ciastko i jeszcze pocałowali córkę piekarza. Dziękuję bardzo dr Krzysztof Winkler z Grupy Badawczej Brytania i dr Adam Czerniak, Szkoła Główna Handlowa i Polityka Insight. Marcin Pośpiech, kłaniam się i do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza na koncert promujący płytę kubańskiego saksofonisty Luis Nubiola Global Friendship. Artysta zaprezentuje kompozycje z Kuby, Kostaryki, Hiszpanii, Stanów Zjednoczonych i Polski.